Omonaka elengi tango simba kafungola ya voiture Yamato Konga ekobeta ambi etelisio mobali ya mbanda Omonaka elengi tango simba kafungola ya voiture Yamato Konga ekobeta ambi etelisio mobali ya mbanda Mina esiko lingaka Motema na yo polele Yamado Mombali ya bato Kose manzoto te Lobi ya kokende Oko mina esiko lingaka Motema na yo polele Yamado Mombali ya bato Kose manzoto te Lobi ya kokende Yokatinga imotema na mokolo mwalelo na mituni eloko nini salaka yo mato isolo ya pamba to solo lakina yo otambu isinga ikisasa mobimba songi songi ndele kayo okanga kante mate bandeko olinga kato yo kateli kambo basololi Duku duku kakoloba Olinga kate, olinga kate Oli ya motema ya soso Kamonga franco na boyaka Mwasi ya panzanga isangonga inalinga kaye Okana motema na ngai na ina kaye Malade ya lipo madiye Likamonga franco na boyaka Likamonga franco na boyaka Mwasi ya panzanga isangonga inalanda kaye Okana motema na ngai na kosolate Malade ya lipo madiye Ata na ebi yo temo panzangai kakasango Pona ebani Kose kanga ina se kakao Kokabanga ina kabanga Kolinga nga ina lingaka Nalinga kateo papanzanga isango Baninga, denga inalinga kau Malato yako uye diye Koseka nga inaseka kau Kokabanga inakabanga Kolinga nga inalinga kau Nalinga kateo papanzanga isango Baebisa baninga, denga inalinga kau Malade yako wiye diye Belele Asi azi yango Koloba nga ina lobaka Kofinga nga ina fingaka Kobima nga ina bimaka Nalinga kate obame manga isango Malade yako wiye diye Koloba nga ina lobaka Kofinga nga ina fingaka Kobima nga ina bimaka Nalinga kate obame manga isango Nga ilo mbo ya franco Nga ina fingaka Malade yako wiye diye Thank you. ndongo